ओए यमला पगला दीवाना फिर से के सारे गाने सारे गमा म्यूजिक यूट्यूब चैनल पर रिलीज होंगे, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि कोई भी गाना मिस नहीं होना चाहिए।